Fly sur Galaxy. Ne manquez pas Rie et Jeunesse ce dimanche 16 mars. Bienvenue sur le dance floor de Galaxy. Galaxy of House Music. We'll be right back. Galaxy avec Arnaud. this. One in the pussy, one in the ass. Yeah. Oh, yes. Yes, I think she can talk to me. Yes, go on, Dennis. Yes. You will set my dick also. Yes, you see, you have a nice eyes, and I go inside. Wow. Galaxy avec Arnaud. We'll be right back. Okay. Excuse me, it's a Bible. Shit. Como con H, toma Bible, Bible. Como con H, toma Bible, Bible. Hip hop. Como con H, toma Bible, Bible. Hip hop. Uma hip hop, la sofina, Como con H, toma Bible, Bible. Como con H, toma Bible, Bible. Hip hop. Como con H, toma Bible, Bible. Hip hop. Uma hip hop, la sofina, Como con H, toma hip hop, Bible. Bible makes your orchards lots of hanging with people. Come up on at you, do you think who you don't you? Come up on at you, ah. Come up on at you, ah. Okay, come at you, het is je dag vandaag. Ik zing een liedje en ik doe het een beetje traag. Voor jou alleen, voor niemand anders. Konijntje, omhoog met die handen. Huppel, huppel, konijntje, huppel en wiebel. Huppel, huppel, konijntje, konijntje, wiebel. Doe maar wiebelen, huppel en wiebelen. Beweeg die oortjes heen en weer. Bye. sur Galaxy. Galaxy. Thank you. DJ Arnaud sur Galaxy.